Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İnsan Suresinin açıklaması inşallah. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir isim var. O surede hangi konu geçiyorsa bu isim alıyor. Mevlam bize buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâ l-insâhînün hel etâ geldi mi? Mevlam buyuruyor. Buradaki hel istifham dönüyor buna. Yani soru edatı olmuş oluyor. Buradaki anlamı kat anlamına geliyor. Kat etâ muhakkak geldi. Ale insani insan üzerine hînün bir zaman geldi ki, uzun bir zaman geldi ki, mine dehri zamanlardan bir şeye mezkûra. Orada insan diye bir şey bilinmez, anılmazdı. İnsan diye bir varlık yoktu yani evrende. İnsan bu kainatın meyvesi. En son yaratılan varlık insan. Önce ilk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Adem babamız. Neden yaratıldı? Çamurdan yaratıldı muhteremler. Min tîn lâzik meden. Tîn çamur demektir böyle. Az topraktır. Ama topraktan can almadığı için suyla karıştırıp toprağa çamur deniyor. Artık insanın yaratılma sıra geldi. Tabii yer gök yaratıldı. Dünya buna düzenlendi, yeryüzü. Cinler, insanlar, hayvan yaratıldı, bitki yaratıldı. İnsana geldi. Böyle Adem Aleyhisselam'ı böyle aşama aşama yarattı Adem Aleyhisselam'ı. Melekler Allah'ın toprağını aldılar melekler. Ama bu toprak sıradan toprak değil ama. Toprağın özü deniyor. Min suat min tin sülaleli toprağın özünden. Bir toprağın özü belli elementlerden yaratıldı insan. Melekler bunu aldılar. Mekke ile Taif arasında topuk oraya yığıldı, kondu. Adem babasının bedeni çok büyüktü muhteremde, çok iriydi. 60 ziradı boyu, kendi zirasıyla böyle. Çok büyüktü, iriydi kendisi. Topuk oraya kondu, Mekke Tayyip'e kondu böyle. Suyu cennetten getirildi. Oradan karıştırıldı. Yine suyundan getirildi, karıştırıldı. Tabii çamur halde geldi böyle. Çamur yani toprağın özü elementler farklı alındı. Mintin lazip aşaması geldi. Yapışkan bir hale geldi toprak çamur. Özlendi yani böyle. Güneş etkisiyle, hava etkisiyle, yıldız etkisiyle toprak özlendi orada böyle. Tabi Rabbim dilerse her an bir anda yaratır Mevlam böylece. Rabbim öyle dilemiş Bad aleminde. Sonra Hamî-i Mesnun oldu. Hamî-i Mesnun dönüyor bana. Şekillendi. Dış organları, iç organları şekillendi. Ama çamur, özde bir çamur halinde böyle. Sonra salsal, kelime har, ayet-i kerime geliyor. Salsal da kupkuru toprak, yani testi gibi içli organları oluştu ama çamurdan dışı oluştu organları. Yatırıldı orada. 3 tane 40 sene geçti aradan devre böyle. Yani her devresi olmak üzere 3 tane 40 devre geçti. 120 yıl geçti. Adem orada çamur toprak halinde orada. O şekilde. Ruh İlahi bir sır ruh derler böyle. Ruh olduğu bilinmiyor. Böyle bir bilinmeyecek böyle. İlahi sudur ruh. Rabbim buna kudretiyle ruh verince kendisine öyle tabi beynine geldi. Kalbine indi, çalışma başladı. Yattığı yerden kendine baktı. Aşağıda da kuru toprak halinde. Yine gördü adam orta böyle. Sonra ayaklarına kadar gelince ruh canlandı, ayağa kalktı. Önce bir aksırdı bir şey böyle. Sonra ne yaptı? İlk kelimesi oldu. Elhamdülillah oldu. İlk sözü. Elhamdülillah oldu böyle. İlk sözü adım olması böylece. Sonra tabii melekler ona Rabbim secde ettirdi Adem babamıza. Ya toprağa, çamura değil de ruh verilince canına. O bir nevi kıble hükmünde oldu. Bu secde de bir saygı anlamına geliyor. Bu Adem'in yaratılması, Adem babamız cuma gün yaratıldı. İkinaz ruh verildi, ikinaz ruh verildi. Ya da bir şey yemeden cennete götürüldü. Dedim, bir şey yemedi dünyada. Yesi olmazdı. Çünkü tuvalet çıkması gerekiyor dünya kıdasıyla. Cennete götürüldü. Cennette tek bir insan, Adem babamız, tek bir insan. O kadar büyük cennet, ucu bucu yok yani böyle. Galaksi içinden sonra galaksileri o kadar büyük cennet, tek bir insan. Tabi orada geziyor, tozuyor, meyvelerini yiyor böyle, her şey evinde. Yalnız işte bir sıkıntı var ama, yani bir noksanlık, eksiklik var içerisinde, tam bile tatmin olamıyor ama orada. Melekler var ama tabi uyum sağlanmıyor. Her hayvan türü bile anda kendisi uyum sağlar. Mesela koyun koyunla, keçi keçiyle, karga kargayla, güvercin güvercinle böyle uyum sağlarlar. Rabbim Celle Celaluhu o uyku verir cennette, uyku olmadığı halde. Dalmış, uykuya daldı. Melekler göğsünü yardılar. İşlemiş çıkardılar, henüz kabuk yemi çıkardı, yamuk eğri çıkardılar kıtasını. Onu Rabbim hasta hava yarattı. Bir kemikten hemen bir kadın olur mu muhteremler? Biz yapamayız tabii. Aklımız vermez. Tıp yapamaz bunu. Allah yaratır muhterem böyle. Yani insanı Mevlam vücudun yaratır, vücudan. Yaratır insanı mesela böyle. Ana karnında böyle. Adem babamız uyandı. Baktı karşısında insan ama erkeği değil dişi tabii. Karşıdaki, onu gördüğü anda içindeki boşluk doldu. Böyle. Tatmadı kendisi böyle. Tabi Rabbim onları helal kılıp birbirlerine orada ilk sonra yaşıyorlar beraber cennete böyle. Kol kola geziyorlar. Aynı boyda, aynı yaş görünümünde, ikisi aynı yaş görünümünde, aynı yaş görünümünde ikisi de kol kola geziyorlar. Tabi cennette iç güç yok, yorgunluğu yok, yer çekimi yok, tuvalet yok, bulaşık yok, ütü yok, çamaşır yok, badanası yok. Gayet geziyorlar. Ya Rabbim onlara bir emir verdi, imtihan olarak onlara ki, Allah'ın tadili buymuş tabi, bir ağaç gösterdi. Mevlam buyurdu, Bismillah, ve la takrabba hazı şecerete. Bunu yaklaşmayın bana bana bana burada. Tabi şeyhsi aldattı bunları. Özetliyorum burasını. İlk önce Hazreti Havva annemiz aldandı şeytanın sözüne. Neden? O ağacı meyvesi yiyen, yani şeytana bunu aldırmak için aldattı. Ölüm saate kavuşur, ölmez artık diye böyle. Hazreti Havva da Tabi cennette hiç canı sıkılmıyor derler. Hasta olmuyorlar, başarılı bir şey yok böylece. Tam mutluluğun zirvesinde, huzur hepsi onlarda. Hayat çok tatlı geldi. Adem arasını tut elinden, ne olur Adem gel, bunda yiyelim de ölmeyelim. Ya melek olalım, dedi. Önce Hazreti Havva, o ağaç mesela kopardı, neyse ağaç. Mesela buğday falan diyor bazı müfessirler ama büyükmüş yani çok, elmadan büyükmüş yani çok, ayva gibi bir şey böyle. Öyle bir şey bir tür böyle, bilmiyoruz tam ne olduğunu. Önce kendi yedi, eli kopardı, Hazreti Adem avazına verdi, ille yedi böyle, ille ye Adem ölmeyelim. O da yedi, fekela minha. İksiyle Allah'ın tarafından verecek. Hemen cennet girse döküldü, açıldı. Açıldı bunların böylece. Anlamda şu şeriflerini. Tabi hayalci utanıyorlar işte orada. Ağaç yaprakları büyükmüş, ağaç yaprakları çok. Bir ağaca gittiler, ağaç hemen yaprağını. Her şey konuş cennete. Bana yaklaşma ya. Sen Allah'a asıl oldun. Oraya buraya koştular. İncir ağacı verdi yaprağını tırağı verdi böyle. Hatta Rabbim dedi ona, neye verdin yaprağını? Ya Rabbi bunları sen yarısını kullan bu dedi böyle. Onun için verdi böyle böyle. Aldılar, yapıştılar birbirine üstüne böyle, edebiyelerine. Tabi titriyorlar şimdi. Suç oldular. Günah işlemiş oldular Allah'a karşı cezalı. Ne oluyor şu durumları? Bela bunu indirir dünyaya muhterem. Dünya gezegenine indirdi böyle. İnin bakalım dünyaya böyle. Dünyaya tabi geldiler ama bunu Mevlam ayırdı birbirlerinden, ceza olarak ayırdı. Adem Aleyhisselam eski adı Serendip, sonraki adı Selen oldu, şu andaki adı Sri Lanka. Hindistan'ın güney batısında ada, şu anda öyle, şu an adam, o zaman değil adam tabi o zaman. Hazreti Havva da Cidde'ye indirdi, Cidde. Aslı Cedde'dir onun. Cedde büyük ana anlamına geliyor böyle. Oraya indirildi. Gece indirilen böyle. Tabi cennette hiç karanlık görmediler. İlk defa indiler dünyaya gecenin yarısında. Her tarzı gibi karanlık. İki ayrı kaldılar. İnsan yok dünyada. Böyle. Hatta vahşadan saldırı, Adem'e saldırı vahşi hayvanlar orada. Köpekler ona kordular. Oradan da böyle. Tabi sabah oldu. İkisi ağlıyor tabi ayrı. Yani tevbe ediyorlar. Şu bu derken böylece. İlham tevbe kabul oldu tevbeleri. Af oldular. Mevla izin verdi. Adem Aleyhisselam'a ya Adem dedi. Benim bir beytim var. Yani Kabe. Bulunduğu yerde. O zamanki adı Beyt-ül Mamur'du. Bugünkü Kabe değil böyle. İnciden yapılmış. Yekpare ama inciden yapılmış. İlk kapısı var böyle. Biri doğu bir batıda. İlk kapısı var böyle. Mevlam buraya git, onu tavaf et. Adem babamız Hindistan'dan kalktı. Bazı yerde az durdu, dinlendi. Orası küçük kasaba oldu sonradan. Bari de biraz daha çok kaldı. Orası büyük kasaba şehir oldu orada. Urfa da orada mesela. Urfa da orada böyle. Oradan. Tabi Adem Aleyhisselam'ın o keramet yürüyüşüyle yürüyüp tabi geliyor oradan. Kabe'nin bulunduğu yere geldi. Beyt-ül Mamur'u gördü. Biraz inciden. Diğer incisi ama böyle güneşle vurunca Mekke'de sıcağında gözü kamaştırıyor. Muazzam bir parlak şey. Melekler tavaf edin melekler. Adam da dairede tavaf et arasına oradan. Şimdi tabii aklında Havva'sı aklında. Yani onu bulmadan huzur bulamayacak. Etrafına bakındı. Güneye doğru indi. Yine oraya gitti, Arafat denen yere geldi, oradan baktı bir tepe. Cebel Arafat, Arafat dediğimiz yerde böyle, pek büyük dağ değil böyle, tepe şeklinde kayalık. Onun üzerine çıktı. Etrafa bakayım diye bakalım. Yine havayı arıyor şimdi etrafından. Koca dünya. Kimse soramıyor ki. İnsan yok. Çıktı onun üzerine, dikildi. Adem Aleyhisselam'ın o rahmet dağa dönüyor şu anda. Cebir Rahmet diye böyle. Çıktı yerde bir şey atmışlar muhtemelen. Orada dikildi Adem Aleyhisselam. Oradan bakındı. Aynı noktadan böyle. İşaret açmış böyle burada böyle. Yani yeri belli. Adem babamızın. Ondan bakındı bakındı. Müzdelife olan kısma bakınca ona karşıya gördü. Havanımızı karşıya gördü. O da onu gördü böyle. Tabi onun gözleri keskin. Kaç kilometre mesela. Gördüm bunları böyle. Sonra indi aşağı, o tarafa gitti böyle. Müzdelife izdillaf. İçtima bir araya gelip anlamına geliyor böyle. Orada bir araya geldiler. Elhamdülillah tabi dünya mutluluğunu elde gene o anda. Sonra tam Mevlam izniyle bunlar cehennetten doğum olmadığı için orada bir doğum olmadı. Yani ölüm olan yerde doğum olur. Doğum olan ölüm olur. Cehennette ölüm olmadığı için doğum olmuyor cennette. Dünyada havanımı doğurmaya başladı. 19 defa doğurdu. Hep ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Sonra 20 doğum bir ara verildi biraz böyle. Hem olmadı. Cebrail Aleyhisselam iyi İncil getirdi ona kendisine. Bir tabak cennet tabağından cennetten getirdi. Ya Adem bunu sen bir işin hava yiyin bunu. Yatın. Hanım hamile gebe kalacak. Ondan melam buyurdu. Ağırdan peygamberi onun sonra gelecek. Onu iyi bir attılar. Gebe kaldı. Hani Şil Aleyhisselam o tek doğdu. Yani peygamberimizin onu geçmişinden o tek kaldı böyle. Tek geldi. Bir de tek gelmesinde bir hikmeti de yine var böyle. Neden? Erkek 90'da bir tane. Kabil abi öldürür için yani 19 erkek kız vardı, 10 erkek vardı. Abi öldürür için böyle. Şu Aleyhisselam'da tek doğunca bunlar eşlendi bunlar şunlarla. 19 oldular, ikisi beraber oldular bunlar. Ondan sonra insan ilişkisi başladı tabii. Bizim Mevlam buyuruyor şimdi insan yaratılışında. İnna halak insane. İnsan yaratıyor Mevlam buyuruyor. Min nutfetin emşac. İnsanın yaratılışı nutfeden başlıyor. Başlıyor böyle. Aslında insan topraktan yaratılıyor. Yaratılıyor. Fakat sebep olarak nutfe. Yani erkeğin ürün üstüyle kadınınki. Bu da emşac ikisinin birleşmesiyle oluyor. Oluyor. Demek ki tek kadından da çocuk doğmuyor, tekten çocuk olmuyor. Bir arada gelmeleri gerekiyor. Tabii bu kadın işte değil böyle. Hayvanat olsun, cin olsun, bu kadar geçtiler böyle. Erkek dişi olacak böyle. Emşac karışık nütfe ikisi birleşiyorlar böyle. İkisini birleşiyor bunların böylece. Nebtelihi. İnsan neye yaratıldı ama? İş oraya geçti muhtemelen böyle. İnsan neye yaratıldı? İnsan amaç ne? Amaç bu muhtemelen nebt-i imtihan. Yani Adem babamız, Havva anamız cennette olduğu halde imtihan tutulmamalı. Onlara var imtihan, bize yok. Onlar da cennet güresi inşallah mahtemelenler. Ama dünyada imtihan şart mıdır? İmtihan nebteliği. Feci annahu. O insanı benim böyle kılık veriyor. Semiyan basıra. Semi işitici. Basit görücü. İmtihan olması için Bunlar gerekli insan. Duyması gerekiyor, görmesi de gerekiyor. Burada evvela semiyan geliyor, işitici. Sonra basir, görücü geliyor böyle. Buna binaen diyor ki ulemalar, büyük müfessirler, işitme, gözden daha önemli olan muhtemelen böyle böyle. Bakın muhtemelen. Neden? Bir insan hiç duymasa, konuşamaz da, duymayan kişi, duymuyor, konuşamıyor böylece böyle. O kişi peygamberi tanıyamaz ki, duymuyor şimdi. Bakıyor, bir insan görüyor böylece, görüyor şey böylece. Ama gözü görmese de, eğer duyuyorsa, peygamberin sohbetini dinler, ona sahip olabilir böylece. Bu için sahabe-i kiram arasında ama gözü görmeyen vardı. Mesela bir müezzindi, ikinci müezzin, Ümmü Mektum Hazretleri böyle. Hiç gözü görmedi muhtemelen böyle. Görmedi böyle. Ama konuşmayan dirisi yoktu. Esnaf böyle. Çünkü konuşamasa, duymasa, ne bilsin ki onun bir peygamberi, bir kural olduğunu, kanun olduğunu, makam olduğunu, ne bilsin bu şekilde. Bunun için, sahabe olmak için, iman etmek şartıyla, bir insan peygamberin sohbeti bulundu mu, o sahabe makamına çıkıyor muhtemelen böyle böyle. Yani ömründe bir defa nasip olsun. Öylesi de var. Uzak kabirde yaşıyor. Uzak kabirde yaşıyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Peygamber iman ediyor. Orada icabı az kalıyor. Bir iki gün kalıyor bazıları. Kalıyorlar. Bir daha göremiyor peygamberi böyle. Yani bir defa bile görse, ama peygamberin sohbeti duysa, bak duysa muhtemelen. Böyle. Duyarsa sahibi oluyor böyle. Nedir sahibi? Peygamberden sonra en üstü insanlar. Böyle. Yani zamanın en büyük evliyaları, zamanın en büyük evliyaları böyle. Yani binler sene ibadet etseler o makama çıkamıyor. Böyle. Çıkamıyor böyle. İnsanın yaratılığının amacı İmtihan, sınav dünyada. Evvela ruhla yaratıldı, ruhumuz yaratıldı, ruhla yaratıldı. Ruhlar madde ötesi, melek gibi, nurdan yaratılır ruhlar. Yani böyle, madde ötesi. Yani melekler, Mevla'nın bir ol emin atıldığı gibi, şu an kurukluğa tabi ruhlar da böyle, yaratılır böyle. Rabbim imtihan etti ruhları da orada sürmeli. Mevlam buyurdu, eleşti bir abiküm. Ey ruhlar, ben siz Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Kar dediler, dedik orada elhamdülillah. Bela, evet sen yaratmadınız böyle böyle. Bu ne oldu? Bu sözü sınav. Bu sözü sınav böyle. Şimdi ne geldi böyle? Uygulamada gelir. Bu da dünya olacak böyle. Beden olacak ki, nefis olacak. İnsanın bazı nefsan duyguları olacak ki, bunu aşsın da Allah bulabilsin. Yani imtihan bayağı zor muhtemelen böyle böyle. Nefis var ya, nefis var. Ruh da var insanda. İnsan asıl ruh böyle. Nefsine duygu. Ne de bunlar hayvansal duygular muhtemelenler. Her hayvanda olan duygu bunlar. Yani hayvansal duygu. Yani böyle. Yani şehvet, öfke, gazap, şunlar, bunlar, kin, haset. Hayvansız da bunlara böyle böyle böyle. Şimdi nefis haşa Allah düşman mıdır böyle böyle. Allah tanıma demiş mıdır böyle. İnsanı bataklığa götürür nefis. Nefsan var böyle. Şeytan da var. O da ne yapıyor? O da nefisle birleşiyor. O da bir gün teşvik ediyor mıdır böyle. İnsanın da yapısı da dünya peşinde olduğu için dünya insanı gönlü meylediyor. İnsan çabuk aldığını nefsine, heybede çevresi insana kötüyse aldığı çevre, yani bunun işine çıkmak çok zor muhtemelen böyle böyle. Yani çok zor böyle. Onun için ne gerekiyor? Nefisli cihat, mücadele muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Tebuk'tan dönerken, Tebuk seferinden böyle, en zor sefer, uzun sefer, Tebuk seferi oldu seferin böyle. 700 kilometre. 700 kilometre. Tabii şöyle gidecekler, yaya develerle gidecekler böylece. Uzun bir zaman sürdü. Medine'ye gelince bu peygamberimiz cihadı asgardan döndük, cihadı ekbere geldik. Cihad asgar, kırış cihad. Yani ta Tebuk'a kadar gidilmesi, arsuzlu cihabında, güneş yandılar, kıtır senesiydi. O çölleri aşılayıp, ayakları yandılar, patlı ayakları. Hemen burada cihad asgar, küçük cihad böyle. Dedi, cihadı ekbere. Büyük cihada geliyor şimdi, büyük cihada. Ne büyük cihad ya Resulallah? Nefisle yiyeceğim. Nefisle muhtemelen. Nefisle muhtemelen. Yani nefis istemezse Allah'a secde etsin muhtemelen böyle. Rabbim nefsi yaratınca Rabbim sonra nefsi sordu böyle. Ya nefis, ben önce ben kimim? Sormuyorum. Ben kimim ya nefis? Ne dedi? Ente ne? Sensiz ben benim. Ya sensin ben benim dedi böyle yani böyle. Böyle emir verdi. 1000 senedir cehennemde ateşte muhtemelenler. Bunu çıkardılar. Yine bunu Rabbim sordu. Ya nefis, ben ne? Ben kimim? Aynı şey böyle. Sensin ben benim. 3000 sene yandı böyle. Sonra emir verdi. Aç bakımını böyle nefisim verdi. 1000 sene aç kalınca adayım açlığa. En terabbi en abdük. Derbesi kulun ben. Semir Rabbis de oturdu böyle. Bu için nefsi de bir de fazla beslememek, yani tasavvufun zaten başı bu gerçekte var. Yani her istediğini vermemek nefse böyle. Abur cubur vermemek fazla, nefsi fazla beslemek de gerekiyor böyle. Nefsinin isteğinin tersi yapmak gerekiyor böyle. Nefis istemez sabahınıza kalkmak, hiç tatlı bir yere böyle, yat geçse böyle, ne olacak böyle. Tad gitsin bakalım, harama bak, şunu yap, bunu yap. İsli yaşıyor, başı boş. Yani hayvansal bir, başı boş bir hayat. İşte bunları böylece. Ama Rabbim insan tabi, ne verdiyse Rabbim? İnna hediyenler sebiyle böyle böyle. Biz yola yolu gösterdik ama böyle böyle. Hediyenler, huzami insana geliyor, insanı. Es-sebiyle ona yolu gösterdik, hayır şeyleri gösterdik böyle böyle insana. Nasıl oluyor bu? Bu fıtraten. Yani insanın fıtratında, yapısında, yaratılışında ona muhtemelenler. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Her çocuk doğmuş İslam fıtratı üzerine böyle. Allah'a bir an içerisinde doğar böyle böyle. Sonradan Yahudur Hristiyan böyle putperest oluyor böyle. O bu şekilde. Her insan muhteremler iyi kötü bilir. Yani hırsız yapar, olur mesleği ama onun kötü olduğunu bilir muhterem böyle. Ama yapar böyle. İçki içer, onun zararını bilir böyle. Pis şey budur böyle muhterem böyle. 24 hafta namaz kılanlara bazen belki böyle ama kılamaz kimse böyle. Neden? İnsan fıtratı bu arada fıtratında. İmma şakiren, imma kefura. İnsan ne yapar? İmma şakiren, ya şükür onu tutar böyle. Yaradana şükreder, ona kul olur, iman eder Mevlamıza, Allah yoluna girer. Ve imma kefura. Ya da küfür yoluna gider, inkara sapar, nankörlük etmeye kalkışır. Yaradana unutur. İnsanlara böylece. Yani çok yazık oluyor gerçekten. İnsan dünyaya bir defa geliyor ama. Efendim işte ben sebebi hür değil miyim diye insan. Nerede hürsün ya? Neyi var elik böyle? Sen mi yaratın şu bedeni kendini? Böyle. Şu bedene karışamıyorsun ki bedenine. Ya bu tane ya. Bir virüs mesela, bakteri, bir mikrop bedene girelim böyle. Aciz kalırsın böyle. Görmeye bir şey var böyle. Şimdi Mevlam bunların bir de cezasını buyuruyor. İman edenlerle küfür edenlere böyle şimdi böyle. Yani dünyada imtihan gereği zorlamak baskı ile değil. Eğer Rabbim dileseydi, insanlık kudretine mecbur kalırdı. Nefes alma gibi muhtemelen. Olmadan cehennet, cehenneme geriye kalmaz muhtemelen. Ebu Şir, Ebu Leheb, Ebu Bekir, Hazreti bir olur o zaman nefes aşacak. Uğraşacak böyle, mücadele edecek böyle, çırpınacak. Batıdan çıkmak için insan çırpınacak muhtemelen. Nefisle böyle böyle. Yine altına mekanımız silah, silah, silah ve seyre. Yani biz hazırlı kafirlere üç şey, silah, silah ve olalım ve seyre melendiriyor. Silah, silah, zincir. Yani mahşer önünde ayağına zincir vuracak kafirlere muhtemelen, ayağına böyle böyle. 70 zira, sebune zira, 70 zira, 70 arşın, ateşleyen zincir bana vuracak. Evlel de kelepç anlamına yani Türkçe bugün şey geliyor. İki el enseye bağlanacak. Böyle. İki ele bağlanacak. Ve seyre seyrede kızın cehennem ateş atacak oraya böyle. Yani dünyada kendi başıboş zanneden yaradığını unutan işte yaparım diyen kişi asarım keserim diyen kişi, zulmeden kişi, dünyaya kana boyayan kişi ne olacak? Orada süklüm püktü muhtemelendir. Ah da ya! Mevlam biliyor. Habibim onları sen bir görsen diye Mevlam. Lakit ruhu şeyim böyle ya. Mevlam, peygamberimize. Üzülme Habibim Muhammed'im. Üzülme diye bu şeylere. Onu görsen, lakit ruhu şeyim. Başı önde titrolay böyle. Titrolay böyle. Titrolay böyle böyle ya. Zamanı bekliyor mu ki zamanı? Dağ gibi derim ben böyle. Tuttuğu gibi böyle yatırıp atıyor yere. İki yana iki zincir alınmıştır böyle. Ense bağlanıyor. Böyle sürükleyip bu şekilde aşağılanarak, horlanarak atır cehenneme gidecektir hani böyle ya. Kim orada direnebilir mi? Kim direnebilir mi? Azrail gelince kim direnebilir? Azrail direnebiliyor mu? Kim direnebiliyor böyle? İstediğine kadar topun, tankın olsun, hüzen olsun böyle. Yani muazzam bir askeri bölgesine koruma olsun ama sökmüyor değil mi muhtemelen böyle? Hasta bile sökmüyor ki koruma. Ne diyor bazıları? Diyor Allah ihtiyacım var bir namazıma diyorlar. Allah ihtiyacım var bir namazıma diyorlar. Tamam doğru, Allah ihtiyacı yok. Haşa değil mi muhtemelen? İnsan yoktu bu evrende. Var mı eşliği bu şey muhtemelen böyle. Yani insan olmasın, ne olur muhtemelen böyle. Ama insanın ihtiyacı var namaza. Mevlam bile bize külhü ve şebu, iyi bir şey mi kullanır böyle? Mevlam Türk şebu. İsa etmeden iyi bir şey Mevlam bile böyle. Bu da emir ama. Bir insan yemeyip içmeyip ölürse, intihar ederse, katil oluyor ki. Büyük haram muhtemelen bak. Peki Allah ihtiyacı var mı bizi yiyip içmemize? Yok değil mi muhtemelen böyle? Bizi ihtiyacım var muhtemelen böyle. İşte namazda bu muhteremler, ona bizim ihtiyacımız var. Allah'tan dikilme, kıyam durma, rüküye varma, secdeye varma, etiyata oturma böyle şey. Allah zikretme değil mi böyle? Kelime-i tevhid getirme, Kur'an okuma, zekat verme böyle, hayır yapma böyle. Allah yolunda koşma. Ne yaparsak, hep bunların karşılığı bir de muhtemelen böyle. Yani ibadetler de bir meyve bahçesine benziyor ibadetler muhtemelen böyle. Yani böyle. Aynı tür değil. Bir namazda bile, ayakta var, kıyamda var böyle. Oturup olmuyor farzda. Gücü yetenişen böyle. Sonra Sübhanek okunuyor. Evzi, Besmele, Fatiha, Zammı okunuyor. Rükü gidiliyor. Rükü tesbih ayrı manada. Kalkıyorsun, secdeye kapan, etiyat yok, şunu da oku, bu şeyleri böylece. Onun dışında Allah zikret, sarba şey getir, tesbih, Sübhanallah gibi tesbih de getir. Ne bunlar? Her bir bunların manevi meyveler bunlar muhtemelen. Her birinin tadı başka, ruh üzerindeki etkisi başka. Dünyada öyle mi? Mesela insan elma yer, Onun bedendeki faydası başka. Portakalın başka, muzun başka, şunun başka, bunun başka muhtemelen böyle. Aynı şekilde ibadet de bu şekilde muhtemelen böyle. Mesela Sümallı'ya bir hamdiye, sarhoşa getirmek, Kur'an okumak, kelimeyle getirmek, nedir bunlar? Her birisi de manevi meyveler bundan muhtemelen böyle böyle. Her birinin ruh üzerinde etkileri var bundan böyle. İnnel ebrâre, yani iyilere şimdi muhtemelenlere, yani dünyaya aldanmayanlara, şu geçici bedene güvenmeyene, geçici beden. İnsan şu anda mesela genç olur, sağlıklı olur, pelvin olur, şu olur, bu olur, başka bedir olur neyse muhtemelen. Yetkisi olur, her şey olabilir böylece ama geçici muhtemelen. Bu bedene aldanmayanlara, yani beden aşıp ruha ulaşanlara, ruh ulaşanlara. Ruh güçlenmeli muhtemelen. Ruh güçlendi mi ne olur? O zaman ruhsal tat almaya kişi başlar muhtemelen böyle. Eğer ruh çok zayıfsa, ruh hastaysa, ruh ölü gibiyse, bunu alınırsa, kişi namaz yakalamaz muhtemelen böyle, ibadet alamaz böyle. Ne zaman ruh uyanır, uyanır muhtemelen böyle, ruhsal zayıf almaya başlar, olmadığı için kişi bakramar böyle. O namazdaki rükün sevgi başka muhtemelen. O Sübhanallah, ne çekiyor Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allah'a, Allah'a ekber. Her birinin ne zevki, ne zevki ona var böyle. Onun için Allah diye aşıklar, onlar şu anda yanıyor muhtemelen böyle, ya böyle. Bir Allah deyince yanıyorlar muhtemelen böyle. Uyanır ruhlara muhtemelen böyle. Ruh o kadar alıyor. İnnel ebrare, ebrar. Yani sal bir olanlar böyle, iyiler böyle. İyiler, yani tekvan da üzerinde bunlar böyle. Gayet her şeyi inceleyenler böyle, her şeyi en iyisini yapanlar böyle. Allah yoluna cezalıyor böyle. Nefis açmışlar böyle. Yani nevi bataklığa çıkmışlar böyle. Hayvan sahada kurtulmuşlar, melekleşmişler bunlar böyle. İşte böyle, İçecekler bunlar tabi cennette, minki esin, oradaki kaplardan, mesela diyor kâfura. Kâfur ırmağı var cennette, kâfur. Biliyorsun da kâfur, genelde ölülere katarlar bunu muhtemelen böyle, yıkanırken katarken böyle, kâfurlar. Hindistan'dan gelen bir tür böyle bir, ağaçtan çıkar bu. Yapışkan bir madde böyle, ama çok beyazdır böyle, bembeyazdır. Çok güzel kokusu var kendisinin böyle şey. Tabi dünya kâfır ama böyle böyle. Bunu neye ölüye sevkiyorlar muhteremler? Bunun kokusundan böcek kaçıyor mezardan muhteremler böyle. Elden geldiği kadar mesela bedenin geç çürümesi daha faydalı. Ruh işi muhterem böyle. Ruh böyle. Şimdi ruh neye benzer burada? Kişi ruh, asıl ruh. Yani böyle. Ölüm savuruyor böylece. Şimdi bir insanın evi çok harap olmuş. Oturum epey zaman böyle. Bakıyor kişi böyle, eyvah camlar kırılmış, tavanlar çatı akıyor, her ıslanmış böyle, dökülmüş, yapmış. Acı bunlara böyle. Evi yıkıldı mı, acı muhtemelen böyle. Ruh da bedene bakıyor, mezardan muhtemelen. Beden ayrı mı? Öldü beden. Bakar böyle ki, Fecik'e yiyor bunları böyle. Fecik'e yılan muhtemelen. Yılan gelir, taze kanını emer. İnsanın buradan da bir geri böylece. O zaman ruh biraz acıyor bedenine muhtemelen böyle böyle. Böyle böyle. Şimdi bir örnek vereyim buna. Mesela Allah korusun, bir insanın öyle gerekti, tıbben gerekti ki elinin kesilmesi gerekiyor. Ayağının kesilmesi gerekiyor tıbben. El ayağı kesildi. Şimdi bu kişinin gözü önünde şu o kişi elini ayağı bir koşar değil mi öyle? Oraya gelince kepek gibi yiyen başlarlar. O kişi yattığı yerden onlar bir daha edemez oturuyor kepekten oturuyor böyle. Ayak ona gitti halbuki böyle. Acı duymuyor. Ama onun ayağını onun gözünde gelin kepek yemeye Onu engel olmaya çalışır muhtemelen böyle. İşi gider bir insan böyle muhtemelen. Beden aynı şekilde beden muhtemelen böyle. Aynı şekilde beden bu şekilde. Yani bedenin geç çürümesi. Bu işin böyle hatta kefen de buhurlanır bile. Buhurun kokusundan kaçarlar hayvanlar. Her kefen buhurlanır. Ondan sonra kafur denen ezilir kendisi böyle. Toz haline getirilir. Bu da serpilir kişilerine böylece. Boz olması onun daha muhtemelen böyle. Yani mezarda çürümeye geciktirir bu. Yalnız tabi cennetteki kafur başka. Oradaki bir ırmak akıyor. Mizaca kafura. Mizaca karışımı. Yani kafurumsu böyle. Gayet beyaz bir su. Cennetteki su. Bir de cennetteki ırmakların suları hepsi ayrı bunların böyle. Hepsi ayrı bunların böyle. Yalnız susuzluğu gidermek için değil. Bedene ihtiyacı bunun aslında böyle böyle. Ruhsal açıdan böyle. İnsana bir şevk veren, zevk veren, insanı daha hoş yapan hep ayrı bir özelliği var ırmakların. Aynen. Bu bir ayındır, pınardır Mevlam biliyor. Yeşeb ibadullah. Bunlar işerler ibadullah. Allah'ın halis kulları. Hep şey bunlar böyle. İbadullah. Allah'a tam kul olmuş. Allah'a teslim olmuş. Sen benim Rabbimsin. Ben kulum yoktum. Teslim Mevlam böyle böyle. Neresi Mevlam? Yapmıyorum böyle böyle. Namaz mı böyle? Her şey bir tanem böyle. Allah itaat mı böyle? Haramı kaçırma. İfeciyon tefşira. Bir de cennetin oradaki denge düzeni buraya benzemiyor mu? Anlatılamaz mı tabi böyle? Bizim Mevlam böyle buyuruyor. Bu Allah'ın halis kulları o ırmaktan içecekler. Ama nasıl içecekler muhteremler? İstediği yere ırmak onlara geliyor. Yani gideyim de şu kabı doldurayım. Yok orada muhterem böyle böyle. Uzandığı yerden bak, yüveciler tefciğir ha böyle. Oranın ırmakları at ve dereden muhteremler. Yer çekimi olmadığı için o su her tarafa gidebiliyor, yukarı çıkabiliyor muhtemelen böyle. İcamında sarayın tarasına oturuyor böyle. Olsun canlısı böyle, işte gel bakalım buraya böyle. Su çıkıyor muhtemelen böyle, dağılmadan. Dağılmadan alıyor suyunu, içiyor da böyle. Şimdi böyle burada bizlere Allah'ın haris kulları kimlerdir böyle? Bunların bir özelliği burada bildiriliyor. Tabi çok özellikleri var. Bu da biri geçiyor böyle. Nedir bu şimdi bu? Yufune bin nezri. Yufune ifade ederler, yerine getirirler. Vefakarane böyle. Yani tam yerine getirirler. Ne? Bin nezri adaklarının nezrilerini. Adayınca bunu mutlaka yerine getirelim. Adak. Adak nedir? Üzerine farz vacı olmadığı halde kişi kendisi yapmaya söz verir Mevla'ya muhtemelen. Adak böyle. Ağızdan çıktı mı adak olur muhtemelen böyle. İçine mesela düşünüyor. İşte ben şu namaz kılayım, şuna fakire yardım edeyim, şunu bunu yapayım. Ama ağızdan bu söz çıkmayınca adak olmaz böyle şey. Yani kimse olsun olmasın böyle. Ben Allah'a işte iki kere namaz kılacağım. Farzın dışında ama. Farzın dışında. Bir de adak olması için bunun bir şartı var. Nedir bu? Adadığı o şey neyse onun bir misli olacak, farz veya vacip olacak misli muhtemelen. Mesela namaz kıl, adada namaz kılmayı. Namaz kılma var mı? Farz var mı? Kur'an okuyacak dedi böyle. Hep bunlar var bu İslam'da böyle. Bir de farz vacip olmayan bir ibadet. Bir hayır bir şey mesela. Mesela mevlid okunma. İşte mevlid okuma adasa adaya geçmiyor. Bir şey gerekmiyor mu lan ben böyle. Ve okumada ibadet olsun ki bu karşılamaya muhtemelen böyle. Ve yehafune ve bunlar korkarlar bakın buna. Allah'ın halis kul, öz kulları Mevlamız'ın böyle. Allah gününde korkarlar. Yevmen, yevmen. Öyle gün ki var, ileride gelecek. Yevmen. Kanı şerruhu müstetgıra. Şerri o günün dehşeti, azameti, büyüklüğü müstetgır. Her tarafı kaplamış mıydı? Mahşer yani böyle. Mahşer yani böyle. Bir yere bakamıyorsun sana böyle böyle. Bakamıyorsun böyle. Azamet ilahi böyle. Gazap ilahi muhtemelen böyle. Korkulu gömüle böyle böyle. Orada kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Böylece düşmüş yuvasından böylece herkese bir çıkmıyor böyle böyle. Hatırlıyor ama. Demek ki korku mutlaka lazım muhtemelen böyle. Korku dünyada. Hatta hadis-i kutsi Mevlam buyuruyor. Kulum dünyada benden korkarsa onu artık korkutmaz diyor muhtemelen. Kul dünyadan korkarsa, onu artık korkutmam yok derler. Ya Allah kerim be, yok. Tabi Allah kerim ama biz o ilerlediğimizde Allah'ın kerimini veriyoruz böyle böyle. Yudumut taame ve bunlar yemek yedirirler. Yani itham ederler, yiyecek verirler. Allah hubbihi o yiyeceğe karşı çok ihtiyacı olduğu halde onu işi sevdiği halde miskin ve yetim ve esire. Miskin, yetim, esire. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızı Fatıma evine geldi. Hazreti Fatıma kızı, küçük kızı. Böyle. Hazreti Fatıma validemizin bir özelliği var. O peygamberimize peygamberle geldiği yıl doğdu. Öncekiler daha önce yapıyordum böyle. Fatıma da Zehra. Zehra çok güzel, parlak, gülümser oldu mu o anlama geliyor böyle. Hazreti Fatıma yüzü çok beyaz muhtemelenler. Genel esim olduğu halde Araplar onun yüzü beyazmış, çok parlak, ömür parlamış şekilde. Asıl da Fatıma, Fatıma değil mi? Fatıma, ne demiş ona? Fatıma da Zehra. Yani yüzü parlak Fatıma demişler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi en o kaldı Peygamberimizin arkasında. Ve onun evine geldi bir gün. Bahtiyar'ın iki tane torunu Hasan Hüseyin yatıyorlar. Kızı ne oldu bunlara? Hastalıyorlar böyle. Babacığım bunlar hastan da bunlara böylece. Peygamber diyor ki adak adayı. Bakın muhtemelen. Bakın muhtemelen. Peygamber buyurdu bunlara. Peygamber'e okuma üflemedi. Bak muhtemelen. Bizde hemen oku üfle beni, hemen oku üfle beni. Emin olacak. Yok öyle bir şey muhtemelen böyle. Bak. Resulullah. Bak. Kızın evine geliyor. İki tane torun Hasan Hüseyin'i böyle. Çok sevdiğim peygamber böyle. Hatta Peygamber'imiz onlara oynadı muhtemelen böyle. Yatar üzerine çıkardı Peygamber'imizden böyle. Onlar. Peygamber buyurdu. Ya Ali, ya Fatıma. Adak adayım bunlara böylece. Ne adadılar? Hemen o anda oruç alın üç günde. Üç gün tuttuk. Üç gün oruç alın hemen o anda. O anda böylece. Oruç adadılar ama evli bir şey yok dediler. Yani gece sahurda gece evli bir şey yok dediler. Takur tukur. Bir şey yok muhtemelen. Tabi gece zaten kalkıyordular. Gece namazını kıldılar. Bire yudum su içtiler. Niyet ettiler oruç ettiler. Akşam bir şey yememişler ama. Dedi bir şey yok. Akşam bir şey yememişler. Bir şey yemediler. Yalnız su içtiler biraz. Niyet ettiler böyle. Üç kişi. Hazreti Ali. Fatma. Bir de Hazreti Fidda vardı. Cari. Hazreti Ali cari. Yani kız. O da böyle. Ona hizmetini görüyor onların böyle. Cari yani böyle. O da adadı. Adadı. Üçü orucu ettiler gece. Ertesi günü hastaneye gitti, çarşıya bir şey alayım bakalım. O zaman Hazreti Ekber'e 10 gün fırınlarda, un da 10 gün böyle. Arpa, buğday. Buğday çok azdı, çok pahalı buğday. Bunu alamazdı fazla böyle. Arpa biraz daha uzdu böyle. Hastaneye gitti, çarşıya gitti. O zaman da İslam'ın yeni başına bunlar daha. Ticaret, ekonomi yağdı elinde. Medine'de bilmez ticareti bilmez. Medine altında. Sonra Peygamber teşvikiyle onu el aldı bu sonra bunu böyle. Hastayla çarşıya gitti. Haybeli bir Şemun vardı Yahudi. Haybeli Yahudi adı Şemun'du ona gitti. Ondan ödünç olarak bir sağ. Sağ ölçü böyle. Sinir şeklinde bir ölçü. Ondan kilo olmazsa da ölçü oluyor böyle. Ondan bir sağ, 3 kilo falan geliyor aşağı yukarı. Arap aldı, ödünç aldı ondan. Bu ne getirdi? Evine. İki gün sonra Hazreti Fatıma validemiz tabi evde çekiyor, el diyelimle çekiyor bunlardan böyle. Bunu üçe böldü. Üç kol çocuklar üçe böldü. Bunun biri bölümünü çekti diyelim ben de, öğüttü bunu. Ondan beş parça küçük ekmek yaptı böyle, poğaça gibi anlı, küçük böyle, ancak kadar çıkıyor, beş parça. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Fidde, Hasan Hüseyin, beş kişi yaptı yani böyle. Beş parçanı yaptı böyle. Akşam üzeri onu pişirdi. Fırına pişirenlere böylece. Bir bez serdi. Sonra bezini serdi. Ortaya koydu bunları böyle. Tabi yanında yani çay, zeytin, peynir, reçel, tereyağı, bal, mal yok mu da yanında baktılar böyle. Çabuk yakandı böyle. Arapa ekmeği. Arapa ekmeği ama çok acıkmışlardı bu anda. İyi acıkmışlar. Taze çıkmış bir yandan da daha mis gibi kokuyor. O kadar yani bir arzu ediyorlar böyle. Ezan okunsa da iftar açtılar bunlar böyle. Oturlar beraberce. Tam iftar az bir kalmış, kapı vuruldu. Hazine çıktı, baktı kapıda bir ayakta duramıyor. Deri kemik, çok zayıf. Ya Ali, ene miskin. Miskin, sükûnden kökünden geliyor ki eyyoo, bana hiçbir şey yok bende. Yolda yatıyor böyle. O kadar fakir yoksa kendisi böyle. Ya ene miskin. Şeyin lillah. Allah için bana bir şey verebilsin, verelim bir şey de böyle böyle. Hasre ona baktı, baktı muhteremler. Tabii kendi aç. Kendi aç. Onun canı istiyor, onun da kim yemesini bu şekilde. Fakat onu görünce onu nefsine tercih etti. Buna İsa deniyor insan. İsa deniyor muhtemelen. Yani bir insanın kendi ihtiyacı var ki onu vermesi, onu tercih etmek kendisine İsa makamı bu. Çok güzel makam bu tabi böyle bu. Hasta onu görünce bu sefer içeri girdi. Beş parça aldı beni kimarsın böyle. Aldı onu. Hazreti Fatıma Alemez. Ali ne oldu? Ya Fatıma. Kapı misin geliyor. Çok bitkin bir halde. Yani duramıyor. Deri kemik olmak bir şekilde. Ben de bir istedim. Onu görünce ben boğaza geçmez bu böyle. Buna vereceğim. Deri kazı Fatıma aile onu zaten doyamaz. Çok küçük böyle. Al benimkini de ver. Bunu da ver böyle. Hazreti Fidda, cari kız. Bu da. Ya Ali benimkini de verdi benim adam ben. Üçünü verdiler. Ancak beni sana doyaram böyle. Onu verdiler. Tabi miskin bir aldı onlar muhtemelen. Çok sevindi. Gitti. Otururlar şimdi. Yalnız iki parça kaldı. Hasan Hüseyin'e muhtemelen. Çürük oldu tabi böyle. Ona yediler. Su içtiler. Yine aç bir şekilde böyle. Yine gece kalktılar. Tabi bir şey yok şimdi böyle. Un bir şey yok tabi. Yine orada yediler. Su ile başladılar. Ertesi ikinci günü Hazreti Fatıma adı Zehra, öyle an Hazreti Muhtemelen'de. Peygamber kızı, bak peygamber kızı Muhtemelen'de. Üçe bölmüş ölçük arpayı, ikinci bölümünü aldı, el değirmeninde onu çekiyor Muhtemelen böyle. Onu çekiyor, nasıl çekiyor Muhtemelen böyle? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah çekiyor Muhtemelen. O şifa mı oldu mu? O şifa mı? Çekti onu muhtemelen böyle. Bitkin bir hale. Zaten zayıftı. Fatıma Hanım muhtemelen böyle. Onu çekti. Yoğurdu, hamur yaptı. Yine beşe böldü hale. Beşe böldü. Fırına koyunları böyle. Akşam üzeri çıkardı. Bir beslerdi yere. Böyle sofra tepsi yok ama. Bir yer beslerdi. Beş parça ekmek mühendiler. Ayrı herkese böyle. Ona koydu. Artık açlık, acıkmışlar. O mübarek kokuda işleri yakıyor bu şekilde. İmtihanım Allah'tan muhtemelen böyle. Yani cennet ucuzluğu muhtemelen böyle. Biraz da büyük makamlar vardı. Cennette büyük makamlar vardı böyle. O makamda kalıyor onlara böyle. Yani tık tık kapı. Az çıktı gene. Kim o? Çocuk ağlıyor. Ya Ali, anne babam öldü. Ben yolda kaldım. Kimse bana bakmıyor bu şekilde. Kaç gün bir şey yemedim. Ne olur bana Allah hiçbir şey yemiyor. Şeyen lillah. Ağlıyor, yalvarıyor. Bitkin bir anlaşılıyor böyle. Üstü başı perişan, yırtık pırtık parçalamış böyle bir şey üzerine böyle. Hazreti onu görünce unuttu kendi açlığına muhteremler. Bak nasıl o giriş yerim ona böyle. İçeri geldi, geldi hakkım için böyle. Hazreti Fatıma ne oldu ya Ali? Durun böyle böyle, al benim kendi ver. O kız da fikri o da verdi. Üçünü isim verdi muhteremler. O da gitti tabii. Yani ezanımı okudu, suyla iftar ettiler yani. Evde hurma bile yok bak. Medine hurma olduğu halde o anda yerine hurma bile yok. Hani su o kadar var. İzrail'de bu suyla. Yine gece kalktılar, yani oraya hemen tutuyorlar yine baktığında. Yani elektronik demiyorlar. Yine kalktılar. Tabii ki aç şekilde oruca başladılar. Üçüncü günü, son günü oruçlar, üç adamışlar. Hazreti Fatıma Validemiz üçe bölünmüştü o arpayı. Üçünün bölümünü aldı. Yine onu öğütüyor. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah. Öğütü muhtemelenler. Onu suya döktü. Böyle hamur yaptı. Yoğurdu. Beşe böldü. Aynı şekilde koydu gene fırınlar. Pişir onlara böyle. Akşam da artık üçüncü günlere böyle iyice bitkin vaziyetlerler. Onlar ezanı bekliyorlar. İmtihan bitmemiş daha muhtemelen. Büyük imtihanı, bir ağır oldu tabi böyle. Yine tıktı kapı. Hastayla çıktı gene. Kim o? Esir diyorlar, esir. Yani esir, müşrikten alınan bir esir muhtemelen. Sabah alınmış bu şeye böyle böyle. Onlar peygamberi insan dağıtırdı. Bu da iyi bakın derdi. Nasıl buna bakan olmamış. Aç kalmış esir, kaç esir kalmış. Gideyim diyor peygamberin kızı evine de. Onlar benim şey verir benim böyle. Kapıya geliyor. Ehli Resulullah'sınız siz diyor. Resulü Ehli Beyt'isiniz böyle diyor. Ya ne olur bir şey elinle bana bir şey verir. Çok açım diyor böyle. Dayanamıyor şey böyle diyor. Asla yine dayanamıyor muhtemelen böyle bak. Dayanamıyor böyle. Yani müşrik oldu bak. Müşrik oldu. Müşrik ama. Müslüman diyor ama. Müşrik. Gene eve aldı iki parçasını diyor. Üç yine verdiler. O da gitti muhteremler. Tabi iftar ettiler suyla. Ertesi sabahtan Peygamberimiz bunlar evine geldi muhteremler. Peygamberimiz böyle. Eve geldi. Fatma validemizin Hazreti Fatma çok genç muhteremler. 15 yaşında evlendi kendisi. 25-20 yaşında vefat etti böyle. Yani genç gitti muhterem böyle. 10-11 sene yaşadılar. İkinci yılda evlendiler, hicretin ücretleri, hasta evlendiler. Yani 25'ten doldurmuştu, 26'dan gün almıştı, vefat etti muhteremler. Peygamber sonra 6 ay yaşadı muhteremler. 6 ay peygamber yaşadı beraber. 6 ay yaşadı ama adı oldu Fatıma adı Betül oldu. Artık erkekten kesildi muhteremler. Cinsel bir şey kalmadı muhteremler. Allah diye yandı böyle. Odasının bir köşesinde namazgah yapmıştı, namazgah yapmış böyle. Odanın bir köşesinde o da ibadet yapardı. Odası ki fazla bir oda ayırsın, büyük mesleği bir oran böyle. Odanın bir köşesine namazı koymuşlar böyle, namazı kılardı. Peygamber yine baktı ki, Hazreti Fatıma Alemimizin karnına yapışmış sırtına muhtemelen böyle. Hatırlaydı böyle, sırtı yapıştı karnına bir şey böyle. Peygamber gözüne yaş geldi. Ya Fatıma, sen ne mutlu, Allah sizin bu işini kabul etti buradan bana böyle. Bu ayet-i kerime geliyor o zaman işte. Peygamber'e buyut uyumuyor tamamen. Bunlar insana yedirirler, ikram eder verirler. Ala hubbihi. Hubbi. Bu zamir tamama gidiyor. O yiyeceğe, verdiği ekmeğe kendisine ihtiyacı var. Aşırı ama böyle. Aşırı ihtiyacı var. Canı istiyor onu da böyle. Canı çekiyor. Öyle olduğu halde onu verebildi böyle. Kim verirler? Miskinen, yetimen, esire. Miskin, yetime, esire böyle. Bir de bakın şurası muhteremler çok çekici böyle. İnnetim libeşillah. İnnetim libeşillah. Libeşillah. Biz bunu ancak Allah için veriyoruz. Lâmin kâsî cezâ-ı bela şükûrâ. Yani verdik işten ne bir karşılığı bekliyor, ne bir dua, teşekkür bekliyor muhtemelen, bak muhtemelen. Yani bir şey beklemeden vermek muhtemelen. Hazreti Âişe validemiz de kendine bir şey fazla gelirken sonra, Peygamberimizden sonra da, işte uzun yaşayacak bayağı gelmişti o. Fazla oldu mu? Hem bir şey gönderdi muhtemelen böyle. Yanında bir şey verir, bunu filanla götür, çoksa şuna şuna ver bunlara böylece. Kişi gelirse ona sorurdu. Niye dedi onlar? Ya Ayşe sana bir şeyle dua etti, şu dua dua etti böyle. O da aynı dua yapardı muhtemelen böyle. Duaya dua, verdi Allah için olsun kalsın. Yani bunu verirken, işte ama anneme dua et, babama dua et, ama şunu yap. Yok, yok mu bak Mevlamalar. Allah için verirken bile gerek muhtemelen böyle, böyle. Gerekme. Bak, libeşillah, ölümün cezayen bela şükür'e İnneham Rabbine yevim abu sen kam tarira hem bilirim de artık aklı inşallah. İnnen lehafu biz korkuyoruz, korkuyoruz. Min Rabbine, Rabbimizden, Rabbimizden. Acaba bizden Rabbimiz razı mı? Korkamam bana. Yevmen, o mahşer gündeki abusen kam tarira. Abus, yüzlerin buruşlu gömden böyle. Yüzen çirkinle şey bir gömden böyle. Mahşerde böyle, korkudan mıhtan böyle. Mahşerde böyle. En zorluk insanlığın mahşer. Hesaba çekilme. Allah çekecek hesabını böyle. Ayak ayak üzerine. Baş açık, yanlı ayak, izdiham üst üzerine. Muazzam ter, ter, ter böyle. Güneş yakın olacak, tepe olacak güneş böyle. 50 bin yıl bir gün olacak bak böyle. Hep güneş altında olacak böyle. 50 bin yıl böylece. En zorlu gün o muhtemelen. Yani ergenlik çağından son ölünceye kadar aklı baş olduğu sürece ölünceye kadar hayatın nerede geçti muhtemelen böyle. Bir namazı mı kaldı, bir haram mı işledi, yalan mı söyledi, haram baktı, şunu yaptı, ne yaptı sen böylece? Ama hayır, ama şer, hepsinin bir hesabı var muhtemelen böyle. Yani en zorlu günümüz o muhtemelen de. Yani en korkuş, bana diyor Fesu Ekber böyle, korku o mahşer gibi böyle, izzam gibi böyle. Kimse görmüyor oradan böyle. Yani kimse görmüyor. Herkese dehşetten böyle. Orada Hüküm Şehzat Giyemi Mevla bunu orada kuruyor ama Mevla. Hüküm Şehzat Giyemi Ünladır'dan ve sürüyor. Ve yüzleri beyaz olacak orada. Sevinç olacak bunlar. Mahşerde herkese yüzden belli olacak kimin olduğu böyle. Bazısı tesbih duruyucu, tebih duruyucu ayeti gelmeye geliyor. Yüzü kimin beyazsa o kurt erenler böyle. Kim yüzü karaysa, kapkara kimse böyle, domuz şeklinde aldığı kurtun böylece, o da yandı gitti muhtemelen böyle yani. Yani orada artık geçme pişmanlık, nedamet, yanıyor böyle, keşke yok. Yâle eti, künt travma, yakû yâle eti, kadınca hayatı, yani neyse, türlü bir keşke, Ah keşke bunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım, keşke yapmasaydım, keşke bunu demeseydim. Çıldırıyor muydum sana böyle? Ama üç kişi oynamadım hem böyle bu arada. Geçim burada hem böyle hem böyle. Tebrik geçim orada bu şekilde böylece. Onun için o günü unutmamak gerekir muhtemelen. O mahşer hesap günü unutmamak hem böyle. Yani kıyamet değil bir şey kıyamet mühendim. Kıyamet kopsun, dağlara parçalansın, öleceğiz. Ölüm var, tam bitti iş. Ölüm yok ama ölüm var tabiler. Ölüm yok onun muhtemelen. Ne dedi kafirler? Ya leyteni kündü turaba. Ah, toprak olsam hayvanlar gibi de ölüp gitsem kurtulsam mıdır böyle. Ölüm hepsi razı böyle böyle. Her ölüm razı insan böyle. Ama ölüm yok muhtemelen böyle böyle. Ölüm yok orada böylece. Ve cezahımı sabır cennetten varira. Burada bitirmiş inşallah. Ve cezahım bunların mükafatları. Bima sabırı o sabırları sebebiyle. Niye sabretti? Açta sabır. Açta sabır. Cennetten ve harira böyle. Cennet ve ipek libaslar giyse var böyle. İnce ve kalın böyle. İç iki olacak böyle. İç libaslar ince olacak böyle. İstibak sünnüs deniyor bunlara böyle. Dışı daha kalın ipekten ama cennet ipeği. Diye ipeği değil muhtemelen böyle. Dünya da haris ipek kozana geliyor. Koza muhtemelen böyle. Kozanlarla hayvancağız böyle. Kurçağız muhtemelen böyle. Dutuya da aşkın yaptık yanımlar böyle. Doğdu mu bitti vakti ölme başta kendisine muhtemelen böyle. Kendi kendine örgü abdere kendisine zavallaya baktık. Kendi kendine böyle. Yani başını çevirir çevirir başını böylece. Bir sıvı çıkıyor ağzının altında boru var. İncecik böyle. İncecik boru. Oradan bir sıvı sapsalıyor böyle. O sıvı hava edince katılaşıyor ipek oluyor böyle. İpek oluyor böyle. Bembeyaz pırıl pırıl. İncecik ipek oluyor böyle. Onu bir çevirir böyle böyle. Çevirir, çevirir, çevirir. Ne kadar çeviriyor? 800 metre hatta 1000 metre oluyormuş bu kadar. Bölüm vermeden. 30 bin defa bak. 33 bin defa ölüyor muhtemelen, işten kalıyor bu şekilde. Sonra zamanı geldiği zaman delip çıkar o. Kanatlanır muhtemelen böyle. Ama delmeden bundan ipi almaları gerekiyor muhtemelen böyle. Almaları gerekiyor. İpi bol muhtemelen böyle. Dünya ipi böyle. Tam orada kozamoz yok orada muhtemelen böyle. Yani ipekleri. Sonra ayet-i kerimenin devamında hep bu insan suresinde cennet konusu geliyor muhtemelen. Cennete güzellikleri veriyor muhtemelen. Onların yemeleri, içmeleri, eşli oturmaları, o kanepeleri, yastıkları, yorgunları, şunları, bunları, ağaçları, meyveleri artık muhtemelen böyle. Cennet güzellikleri muhtemelen. Yani hayallere sığmayan muhtemelen böyle. Kimsenin hatına, hayaline gelmeye muhtemelen. Orada düzen başka, denge başka böyle. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Sonsuz hayat böyle. Yaşlanmak yok, hastalık yok, dert yok, keder yok, elim, elem yok, yarın düşünmek yok. Yani hiçbir dert yok böyle. Devlet yok, kanun kural yok böyle. Namaz yok, oruç yok böyle. Oruç yok böyle. İbadet, hepsi yanı böyle. Orası, burası çalışma yeri böyle. Ekmek yeri orası böyle. Ayrıca tarlası. Bu ekersek, orada bir şey var. Bizim orada bak. Bima saberu ve sabır sebebi muhtemelen böyle. Nefis-i cihat gerekiyor muhtemelen böyle. Bazı şeyler sabretmek gerekiyor. Allah Celle Celaluhu böyle. Sabretmek gerekiyor. Allah-u Teala'ya kulluk, itaat, ibadet ama halisane bak. Liveşillah böyle. Yani kimse bir şey beklememe. Beklememe. Kimse bir şey beklememe. Kim beklememe kimseden böylece. Allah kulakını Celle Celaluhu. Mesela düşünsek ki böyle acaba uzak mı o günler? Diye muhtemelenler ya. Kimler gelir bu dünyaya güzel değil mi? Kaç binlerce kat defa ne devirler oldu ya. Devir oldu böyle. Kimler geldi gitti, geldi gitti. Kimse kalmadı muhtemelen böyle. Yani şu anda biz buradayız ama biz geçiz muhtemelen böyle. Yani kaderimiz yazılmış muhtemelen. Ölüm fermanımız belirli muhtemelen bak. Ölüm sebebi de belirli. Ölümümüz yer de belirli muhtemelen böyle. Ölüm var muhtemelen böyle. Tabi tabut, mezar derken ondan sonra mahşer günü de muhteremler. Evet mahşer günü çok zor ama müminlere zor değil ki muhterem böyle. Müminlere muhterem böyle. Bir namaz farz mı kılacak kadar zamanda bitiyor hesabı bakmıyor böyle. Bir farz namazı, mesela dört dakika öğün namazı kılacak kadar ben işte biliyor muhterem böyle. Her tarafı tamam dünyanın muhteremde. Tevbesini yapmış, Allah yolunda başını koymuş muhteremde. Canını aldığını koymuş böyle. Allah diye yanmış böyle. Dünyadan soğumuş. Yani dünya çalışır ama gönlü Allah ile muhteremde. Gönlü mü Allah ile böyle. Olur mu böyle bir şey? Oluyor değil mi muhteremde böyle? Mesela bir insan hastası hastanede ameliyat olacak. Ağır ameliyat. Tehlikeli, rüksüz çok böyle. Yani ölüm ihtimali %95 önce böyle. Onun yakınları evde olsun, hanım kız, erkek dışarı olsun böyle. Evinde işini yapar, dükkanda işine bakar ama aklı orada mı? Hep aklı orada. Hep orada gönlü muhtemelen böyle. Hep günahlar böyle. O böyle şey. İşte Mevlam gönlü işine böyle bakıyor. Mevlam diyor, tamam bedeni kullan dünyaya. Ama gönlü para verdi muhtemelen. Mevlam muhtemelen. Rabbimiz bunu da erişen inşallah. Nel-Fatiha.